مذاق کرتے ہوئے نصر من اللہ و ٹھیک کہنا کیسا ہے؟ ہاں، ایک بار ایک مسجد کا امام تھا یا مؤذن تھا، وہ کسی بہت بیچارہ بولتا بہت تھا، تو بولتے بولتے بس وہ بول گیا کسی بات پر، یا طبیعت پوچھی اس کو تو اس پر کہا میں بھول گیا ہوں، فتح قریب، یہ آیت قریبہ ہے، تو اگر اس آیت قریبہ کا مذاق اڑانا مقصود ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، بٹ ٹھیک نصر من اللہ و ٹھیک کہنا، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.